تصویر اپنا بھی سننا تھا بہت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دھاگا ہوتا تھا دھاگا اس میں گانٹھیں بندھی رہتی اس کو وہ گنا کرتے تھے اس سے تسبیح کا ثبوت ملتا ایک تسبیح لا الہ الا اللہ یعنی 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لیتی جب پہلے کلمے میں لا الہ آتا ہے تو سوچیے جب لا الہ کہہ رہا ہوں سارے الہ نکل رہے ہیں سب سے بڑا الہ تکبر ہے ہمارے دلوں میں تکبر ہوتا ہے اس کے دل میں رائے کے برابر ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اتنی خطرناک بیماری تو اس کا علاج ضروری ہے تکبر کہتے ہیں حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی بھی انسان کو حقیق سمجھنا اگر کوئی ہمارا بھائی کوئی عالم کوئی شیخ حق بات بتائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے یہ حق بات اور کسی بھی انسان کو حقیق نہیں سمجھنا جیسے کوئی عالم ہے حافظ ہے شیخ ہے یا کوئی تبلیغ میں وقت لگاتا ہے تو جو نہیں لگاتا وقت یہ جو نماز جیسے اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق دی نا قدر میں تو جو ان کو نہیں دی ان کو حقیق مت سمجھے اس سے بدگمانی بھی مت کرے اللہ کا ہم شکر ادا کریں رضا میں پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی توفیق دی شکر کریں گے تو کل دوبارہ فجر کی توفیق ہو جائے گی اللہ کا بہت بہت شکر ادا کریں بہت بڑی نعمت ہے مسجد تو بھری ہونی چاہیے تھی مٹیاری کی اور خالی ہے ہمارے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ سے رو رو کے مانگیں دوستوں کو بھائیوں کو نماز کی بھی دعوت ہے فجر کی نماز بھی تو ضروری ہے یہ صرف ظہر ہی ضروری ہے اصل مغرب عشاء فجر کی ضروری نہیں ہے فجر کی ضروری ہے وہ گھر میں تھوڑی پڑھنی ہے مسجد میں پڑھنی ہے اللہ سے رات کو رو کے سوئیں ہم لوگوں کو جو توفیق ہوئی اللہ کی عطا ہے امام صاحب کو تو فکر ہوتی ہے بھائی فجر میں اٹھنا ہے نماز پڑھانی ہے مؤذن کو فکر ہوتی ہے اذان دینی ہے باقی جو نمازی ہیں ان کو بھی فکر ہونی چاہیے امام صاحب کی طرح ان کو بھی فکر ہونی چاہیے ہمیں بھی مسجد میں آنا ہے مسجدوں کو آباد کرنا ہے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ لا قابل نہیں کہ مسجد آتا مسجد میں آ کے نماز پڑھتا پابندی اللہ کا شکر ہے آپ کو توفیق دی نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے واقعی یہ برائی سے روکنے والی ہے فحاشی سے کم از کم اس وقت تو فحاشی سے روکنے ہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الہ کہتے ہیں سارے غیر اللہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے اور ایک اور غیر اللہ ہے وہ ہے ہماری بری خواہشات قرآن شریف میں آتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا کہ آپ نے ایسے لوگوں ہی دیکھا جو نفس کی بری خواہشات کو خدا بنا رکھا انٹرنیٹ کی خواہشات گندی تصویروں کی خواہشات داڑھی منڈانے کی خواہشات یہ بری خواہشات ہیں ان کو خدا بنا رکھا ہے اور تصویروں کی خواہشات ٹی وی کی خواہشات جھوٹ بولنے کی خواہشات ان کو خدا بنا یہ بھی الہ ہے ان کو نکالنا پڑے گا پھر سے ورنہ اللہ ہی ملے گا اور دنیا میں ہم لوگ اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کو پا کے جائیں تھوڑا مجاہدات کر کے جائیں بھائی یہ چیز سچوں کی صحبت سے ملتی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کریں گے تو ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف اس طرح ہونا چاہیے اللہ اکبر کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا ہے وہ شیخ الاسلام تفیظ مہی صاحب نے اس کو لکھا ہے جو بہت بڑے مفتی ہیں پورے عالم کے تو نماز کا طریقے میں سنت طریقہ ہے ہاتھ تیلیوں کو اپنی حالت میں رکھیں گے اور اللہ اکبر اس طرح کریں کچھ لوگ اس طرح اللہ اکبر کہتے ہیں ہتھیلیوں کا رخ تو کانوں کی طرف ہوتا ہے سنت طریقہ ہے اللہ اکبر ہتھیلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف پہنچے اس طرح اللہ اکبر نماز ہماری سنت کے مطابق ہوگی تو قبول ہوگی پہلے دل میں کوئی خیالات آتے ہیں اس کو پکڑنی بس یہ سوچیں میں سبحانک اللہم پڑھ رہا ہوں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو اس طرح شروع ایسے کریں اللہ اکبر پھر ہاتھ باندھنا ہے تو تین انگلیاں یہاں پہ رکھیں ناف کے نیچے تین انگلیاں یہاں پہ اس طرح رکھیں پکڑے سنت طریقے ہاتھ باندھنے ہیں اب ایک تسبیح اللہ اللہ کی پڑھ لیتے ہیں پہلے اللہ پہ جل جلالہ کے نوازے میں قرآن شریف کے اندر آتا ہے کہ واذکر اسم ربک اپنے رب کا نام لو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں اس سے اللہ اللہ کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے کہ رب کا نام کیا ہے جو پالنے والا اس کا نام ہے اللہ اور حدیث شریف میں آتا ہے دنیا میں قیامت زمین پہ قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کہنے والے دنیا میں موجود رہیں گے حتی یقالو اللہ اللہ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے تو علامہ مسلم شریف کی شارح علامہ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے اللہ اللہ کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ کے بہت بڑے عاشق تھے وہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے اللہ کے نام لیتے یہ سائیں توکل شاہ تھے وہ جب اللہ کا نام لیتے تھے ان کے منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے ایسا ان کو مزہ آتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما دے. پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب, جو مستورات ہیں وہ اللہ کی جگہ سبحان اللہ کا ذکر کریں گے. مرد حضرات اللہ اللہ کا ذکر کریں. جلدی سو گئے تاکہ تہجد میں اٹھ جائیں, تہجد میں اٹھ کے سحری تو کریں گے, اس میں تہجد کی رکعت پڑھ لیں اور اللہ سے اللہ کو مانگ لیں, اپنی ساری خواہشات مانگ لیں کہ روزہ رکھیں. اسی طریقے کوئی رات جاگنا ضروری نہیں ہے, کوئی رات جاگے پھر صبح جو ہے پورے دن سوتے رہیں, ظہر بھی قضا ہو جائے ہماری, فجر بھی قضا ہو جائے, بس مختصر جاگ لیں. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہ بہت زیادہ عبادت ہم لوگ کریں نفس پہ مشقت کر کے, بلکہ اس بات کی فکر ہو کہ پوری رات ہم سے گناہ نہ ہو, اس رات سے مانگ لیں اللہ پورے سال ہمیں گناہوں سے بچا, اللہ کی نافرمانی سے بچا. اور ایک چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں, میرے شیخ کا عمل ہے, چھوٹا سا ہے بالکل، مگر اس سے بہت سارا ثواب ملے گا. دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نتنگ سے بہتر ہے. سبحان 100 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، ایک بہت مشکل سے پڑھے گا. ایک مسئلہ سیکھ لیے، بہشتی زیور ہو کسی عالم سے پوچھ لیں، بہشتی زیور سے مسئلہ دیکھ کے سمجھ میں نہیں آیا کسی عالم سے پوچھ لیں، ایک مسئلہ سیکھ لیا 100 رکعت نفل کا ثواب ملے گا. ماشاء اللہ تو کہتے ہیں چھوٹا سا کوئی رات میں کتنا آسان میرے شیخ نے فرمایا. اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے دین کا ایک مضمون سیکھ لیا، یعنی کوئی مضمون سیکھ لیا کسی عالم کے بیان میں چلے گئے کسی شیخ کے بیان میں، تو آپ کے پاس مفتی فرحان صاحب تشریف لا رہے ہیں کل ان شاء اللہ تعالیٰ، تو ان کے بیان میں اگر آپ بیٹھ جائیں گے وہ دین کی ایک بات سنا دیں گے، ایک مضمون سنا دیں گے. ایک مضمون سیکھ لیا تو 1000 رکعت نفل کا ثواب ملے گا. شب برات میں کتنا بڑا عمل ہے، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھ گئے، کسی سچے شیخ کی مجلس میں بیٹھ گئے، دین کی فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں بھی ایک مضمون ہوتا ہے، نماز کا مضمون، رمضان کا مضمون. ایک مضمون سیکھ لیا، سیکھنا ہے، اگر سیکھنا ہے صرف عمل نہیں، سیکھ لیا تو اس کو جو ہے 1000 رکعت نفل کا ثواب ملے گا. چھوٹا سا عمل ہے، تو جس طرح کی راتیں ہوں اس میں کوئی مسئلہ سیکھ لینا چاہیے، 100 رکعت کا ثواب مل جائے گا. کوئی عالم کا بیان سن لیا، کسی شیخ کا بیان سن لیا، تو اس میں 1000 رکعت نفل کا ثواب مل جائے گا. یہ بہت بڑا عمل ہے، چھوٹا سا، صرف عالم کی مجلس میں جا کے بیٹھنا ہے، کسی شیخ کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، 1000 رکعت نفل کا ثواب مل جائے گا. اور حدیث شریف میں آتا ہے اس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو اس نے گویا کہ آدھی رات عبادت کی، اور اس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے پوری رات عبادت کی. تو اس دن یہ کر سکتے ہیں، اگر اتنی عبادت نہیں کر سکتے، ہم لوگ کمزور ہیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں تکبیر اولا کے ساتھ صف اول میں، اور اگلے دن 15 شعبان کو فجر میں فجر کی نماز تکبیر اولا سے مسجد میں پڑھ لیں، پوری رات گویا کہ ہم نے عبادت کی. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور نسخہ بتا دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی دعا ہے اس کو یاد کر لیجئے، جو اس کو پڑھتا رہے گا گناہ سے بچ جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ مجھ پہ وہ رحمت نازل فرما دے جس سے میں گناہوں کو چھوڑ دوں. پڑھ لیجئے، اللہم ارحمنی مجھ پہ وہ رحمت نازل فرما دے بترک المعاصی، کہ میں سب گناہوں کو چھوڑ دوں. اس کا مطلب ہے جو بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں، چاہے انٹرنیٹ کا گناہ ہو، ٹی وی کا گناہ ہو، یا اور بھی کوئی گناہ ہو، یہ گناہ عام ہو گئے، یا گانوں کا گناہ ہو، موبائل پہ گندی تصویریں دیکھنے کا گناہ ہو، یا اللہ مجھ پہ وہ رحمت نازل فرما دے اس سے میں گناہ چھوڑ دوں. دوبارہ پڑھ لیجیے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی. اور آگے آتا ہے تشقینی ولا تشقینی، شقاوت سے نکلا ہے، ولا تشقینی بمعصیتک، معصیت کہتے ہیں گناہ کو، یعنی گناہوں کی وجہ سے میرے دل کو جو ہے شقی نہ فرما، سخت نہ فرما، گناہ کی وجہ سے میرا دل، میں بدبخت ہو جاؤں، گناہ کی وجہ سے انسان کی قسمت خراب ہو جاتی ہے. تو ولا تشقینی بمعصیتک، نہیں پتا ہو تو کسی عالم سے اس کو لکھوا لیں، میں آپ کو لکھ کے دے دوں، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقینی بمعصیتک، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقینی بمعصیتک. ایک عمل اور ہے، پہلے بتایا تھا وضو سے پہلے جو بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے گا، یا بسم اللہ والحمد للہ، جب تک وضو رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں، بسم اللہ والحمد للہ، وضو سے پہلے اگر ہم لوگ پڑھ لیں گے، جب تک وضو رہے گا فرشتے ہمارے لیے جو ہے وہ دعا لکھتے رہیں گے اور ثواب لکھتے رہیں گے. اب اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ یا رحمان. اچھا، دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے، روزانہ تھوڑا وقت نکال کے دعا بھی مانگنی چاہیے. دل نہیں لگ رہا، اللہ سے مانگے، مایوس بالکل نہ ہو، یا اللہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، یا اللہ مجھے اللہ والا بنا دے، جہنم سے بچا لے، جنت کے اعمال نصیب فرما دے، اور جو تیرے انعام یافتہ بندے ان کے قریب مجھے بھیج دے، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، مجھے ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے مانگیں ایک دن اللہ تعالیٰ پیارے بندوں سے ملوا دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، صلی اللہ علی النبی الامین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، معاف فرما دیجئے ہمیں. اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اللہم ارحمنا بترک المعاصی، اے اللہ ہم پہ وہ رحمت نازل فرمائے جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں. ولا تشقینی ولا تشقینا بمعصیتک، اور گناہوں کی وجہ سے ہمیں بدبخت نہ فرما. اے اللہ فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اپنے نام کی لذت عطا فرما. آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا فضل فرما دیجئے. اپنے عشق کی آگ لگا دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ لگا دے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت کی ہمارے سینوں میں آگ لگا دے، جو تیرے پیارے بندے ہیں. اے اللہ بہت ہی پیارے بندے سنت پہ چلتے ہیں شریعت پہ چلتے ہیں ان کی محبت ہمارے دل میں اتار دیجیے اور جن پر آپ نے غضب نازل کیا یہودی اور جو بھی اللہ سے دور ہیں غافل ہیں اور جو گمراہ لوگ ہیں اسے ہماری ہمارے گھر والوں کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے اے تیرے اولیاء تیرے پیارے بندوں کی محبت دل میں اتار دیجیے اے اللہ جو تیرے پیارے بندے اعمال کرتے ہیں وہ اعمال ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجیے اور اپنا اصلاح کروانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور یا اللہ جتنے امام صاحب کو خوب ترقیات سے نوازی مؤذن صاحب کو اس مسجد کو تمام مسجدوں کو اللہ کے عاشقوں کے سجدوں سے آباد فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا عاشق بنا دے نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دیجیے ہمیں اللہ والا بنا دیجیے میرے شیخ عارف باللہ شیخ العرب الاجل حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید شیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور جو موجودہ شیخ ہیں حضرت والا قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہم ان کی زندگی برکت عطا فرما اور جتنے بڑے بڑے تبلیغ کے اکابر ہیں اور بڑے بڑے مدارس کے علماء ہیں اور بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں عالم طالب علم سب کی مدد فرما دیجیے فرشتوں کے ذریعے تبلیغی مراکز کی تبلیغی جماعتوں کی بات فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین جزاک اللہ